به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند که هرگز دوست شما محمد صلی الله علیه و آله و سلم منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید. آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست. آن کس که قدرت عظیمی دارد جبرئیل امین او را تعلیم داده است. همان کس که توانایی فوق العاده دارد، او سلطه یافت در حالی که در افق اعلا قرار داشت. سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد تا آنکه فاصله او با پیامبر به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود. در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بندهش وحی نمود. قلب پاک او در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. آیا با او درباره آنچه با چشم خود دیده مجادله می کنید؟ و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد نزد سدره المنتهی که جنت المأوا در آنجاست. در آن هنگام که چیزی نور خیره کننده‌ای سدره المنتهی را پوشانده بود، چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. آنچه دید واقعیت بود. او پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید. به من خبر دهی آیا بت‌های لات و عزا و منات که سومین آنهاست دختران خدا هستند؟ آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر، در حالی که به زعم شما دختران کم ارزش‌ترند؟ در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است. اینها فقط نام‌هایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشتید، نام‌هایی بی محتوا و اسم‌هایی بی مسما. و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده. آنها فقط از گمان‌های بی اساس و هوای نفس پیروی می‌کنند، در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است. یا آنچه انسان تمنا دارد به آن میرسد، در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست. و چه بسیار فرشتگان آسمانها که شفاعت آنها سودی نمی بخشد مگر پس از آن که خدا برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه شفاعت دهد. کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را دختر خدا نامگذاری میکنند. آنها هرگز به این سخن دانشی ندارند، تنها از گمان بی‌پایه پیروی می‌کنند، با اینکه گمان هرگز انسان را از حق بی‌نیاز نمی‌کند. حال که چنین است، از کسی که از یاد ما روی می‌گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی‌طلبد اعراض کن. این آخرین حد آگاهی آنهاست. پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شدند بهتر می‌شناسد و همچنین هدایت یافتگان را از همه بهتر می‌شناسد. و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد. همانها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می کنند جز گناهان صغیره که گاه آلوده آن می شوند. آمرزش پروردگار تو گسترده است. او نسبت به شما از همه آگاه تر است. از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که به صورت جنین‌هایی در شکم مادرانتان بودید، پس خود ستایی نکنید. او پرهیزگاران را بهتر می‌شناسد. آیا دیدی آن کسی را که از اسلام یا انفاق روی گردان شد و کمی عطا کرد و از بیشتر امساک نمود؟ آیا نزد او علم غیب است و می‌بیند که دیگران می‌توانند گناهان او را بر دوش گیرند؟ یا از آن چه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است؟ و در کتب ابراهیم همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد که هیچ کس بار گناه دیگری را بردوش نمی گیرد و این که برای انسان بهره جز سعی کوشش او نیست و این که تلاش او به زودی دیده می شود. سپس به او جزای کافی داده خواهد شد. و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است که همه امور به پروردگارت منتهی می گردد؟ و این که اوست که خنداند و گریاند و اوست که میراند و زنده کرد و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید از نطفه هنگامی که خارج می شود و در رحم می ریزد و این که بر خداست ایجاد عالم دیگر تا عدالت اجرا گردد و این که اوست که بی نیاز کرد و سرمایه باقی بخشید و این که اوست پروردگار ستاره شعران و آیا به انسان نرسیده است که در کتب انبیای پیشین آمده که خداوند قوم عاد نخستین را هلاک کرد و همچنین قوم ثمود را و کسی از آنان را باقی نگذار و نیز قوم نوح را پیش از آنها، چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند، و نیز شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را فرو کوبید، سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانید. بگو در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟ این پیامبر بیم‌دهنده ای از بیم‌دهندگان پیشین است. آنچه باید نزدیک شود نزدیک شده است و قیامت فرا می رسد. و هیچ کس جز خدا نمی تواند سختی های آن را برطرف سازد. آیا از این سخن تعجب می کنید و می خندید و نمی گریید و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر می برید؟ حال که چنین است همه برای خدا سجده کنید و او را بپرستید.